کسی مجلس کے نگران کو اسی مجلس کا رکن بنا دیا جائے یا مجلس سے فارغ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کو عاجزی کا بازو بچھانا چاہیے. اگر اس نے اپنا انداز کڑک کیا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آج تک وہ بیچارہ حب جہاں کا مریض تھا کہ عہدہ گیا تو اب یہ باتیں بنا رہا ہے کہ میرے کو ان لوگوں نے معزول کر دیا, میرا قصور بتایا گیا, میں نے کیا کیا, میں نے تو اتنا کام کیا, میں نے تو اتنا کام کیا. اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو واقعی میں بولتا ہوں کہ اس کی بدنصیبی. جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کربلا میں کتنوں کو شہید کر دیا گیا اور جو بچے کھچے تھے ان کے ساتھ کتنے مظالم توڑے گئے؟ کیا کسی کا شکوہ تاریخ میں منقول ہے کہ ہم نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا؟ نعوذ باللہ من ذلك, میرے منہ میں خاک. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کبھی بھی نہیں, بلکہ ہر وقت وہ صابر و شاکر ہی رہے. بنی اسرائیل نے کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو زخمی کیا, کسی زخمی کا کوئی قول منقول نہیں, اور کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا. ان پر ایمان لانے والوں کا کوئی قول ایسا شکوے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان بیچاروں کو شہید کروا دیا یا ان کو زخمی کروا دیا, ان کا تعاون نہیں فرمایا, مدد نہیں فرمائی. نعوذ باللہ من ذلك. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ مصلحتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے, درجات بلند کرتا ہے. شہید جس کو شہادت کا رتبہ دیتا ہے خدا کی قسم, یہ تو اس پر اس کا احسان عظیم ہے. موت تو بھرا کہ وہ تو مرنا تھا, وہ تو تے کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر اگر بذریعہ شہادت موت آتی ہے, سونے پہ سہاگا, الحمدللہ. تو اسی طرح جو تنظیمی طور پر بھی اگر کسی وجہ سے معزول کیا بھی جائے تو اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ خاموش ہے اور پہلے ہی کی طرح جو تنظیمی کام ملتے جائیں وہ کرتا چلا جائے. وہ ذرا بھی زبان کھولے گا, ذرا بھی کچھ کرے گا تو وہ پھنس جائے گا, دنیا میں بھی ذلیل ہوگا کہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے, آخرت بھی خراب ہوگی اور اس کی وفاداری کا امتحان ہو جائے گا. تو وفا جو ہے نا, عہدہ دو تو سب کی وفا سامنے آ جاتی ہے. وفا تو عہدہ لے کر دیکھی جا سکتی ہے, دیکھ کر عہدہ چلا جائے اور وفادار رہے تو وہ واقعی وفادار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر دم دعوت اسلامی کے ساتھ وفادار رکھے. عہدے کی تمعا اور لالچ ہمارے دلوں سے نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.